أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لفاتر لكل الصلاة على خاتم الرسل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. ناظرین گرامی، پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع برسات کی بیماریاں یا بارش میں بیماریاں ہیں، اور کل ہم نے اس موضوع کے اوپر خاصی گفتگو کی اور آپ کو اس سلسلے میں کئی دوائیں بھی بتائیں اور کئی آپ کو ایسی چیزیں احتیاطیں بھی بتائیں. لیکن سر دست جو میں نے کل ایک موضوع لیا تھا کہ گندگی، غلاظت اور خاص طور پہ مکھیوں کی بہتات جو ہے وہ ہمارے پیٹ کی خرابی کا سبب بنتی ہے، اور جو صورتحال ہے اس میں مکھیوں کی وافر مقدار جو ہے وہ غلاظت پہ بیٹھتی ہے، اور ایسے پیشنٹس جو کہ بیمار ہوتے ہیں بہت سے اسپتالوں سے جو غلاظتیں نکل کے کچرے کے ڈھیر میں جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے کچی آبادیوں میں جو نالیاں پوری طریقے سے نہیں ڈھکی جاتی، یہ تمام چیزیں سبب بنتی ہیں ہمارے بیماریوں کا. اور میں اہم جو چیز ہے وہ مکھیاں ہوتی ہیں کہ مکھیاں ادھر سے غلاظت لے کر اور کسی بھی کھانے کی چیز میں شامل ہو جاتی ہیں، یا ان کے ٹانگوں میں یا ان کے جسم میں جو غلاظت ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی انداز سے ہمارے کھانوں میں آتی ہے، اور جب ہم وہ کھانے استعمال کرتے ہیں تو ہمارے پیٹ میں اچانک درد بھی ہوتا ہے، ہمیں لوز موشن بھی آ جاتے ہیں، امیبیائی پیچش بھی ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ پیٹ میں اتنا زیادہ درد ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے آنتوں میں خراشیں پیدا ہونے لگتی ہیں، کچھ دنوں میں جو ہے وہ ٹائیفائڈ کی صورتحال پیدا ہونا شروع ہوتی ہے، اور آنتوں میں ایسے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بعض دفعہ جو ہے آنتوں میں سوراخ ہو جاتا ہے، اور آنتوں میں سوراخ ہونے کی وجہ سے کئی ایسی وجوہات ہوتی ہیں کہ جس کو کیئر نہیں کیا جاتا. آپ صرف موشن روکنے کی دوا دے رہے ہیں، آپ صرف ایسی دوائیں دے رہے ہیں جو نظام ہاضمہ کو بہتر کرنے کی دوائیں ہیں، لیکن اندر آنتوں کا برا حال ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے مریض کی موت واقع ہو جاتی ہے کہ جب اس کی آنتیں بھی اندر سے پھٹ جاتی ہیں. بیسکلی یا بنیادی طور پہ جو ہمیں اس موسم میں جو بڑی اہم چیز میں نے آپ سے عرض کی کہ ہمیں سب سے پہلی چیز یہ دیکھنا ہے کہ روڈوں کے اوپر، میں نے ابھی بھی ناظم آباد کی طرف سے آ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک ہوٹل میں ایک شخص جو ہے، وہ ہوٹل بہت بڑا سا ہے لیکن وہ پراٹھے باہر بنا رہا ہے، بہت سارا آٹا رکھا ہوا اور آٹے کے اوپر مکھیاں بھن بھنا رہی ہیں، اور اسی آٹے کو وہ لے کے اور اس کے بعد اس کی روٹی بناتا ہے، اس کے پراٹھے بناتا ہے، اور اس انداز سے وہ ہم چائے کے ساتھ یا انڈوں کے ساتھ کھاتے ہیں. تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ جو کھلے عام چیزیں جو فروخت ہوتی ہیں، چاٹ والے ہو گئے، پھل فروٹ والے جو ہے، عموماً چونکہ بارش میں بہت کم اس کی سیل ہو جاتی ہے، تو ایسے غلیظ پھل فروٹ کھانے سے بھی یہ تمام چیزیں ہو جاتی ہیں. جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس سلسلے میں کئی ایسی چیزیں ہیں کہ اگر آپ کو لوز موشن ہو، آپ کے پیٹ میں مروڑ ہو، تو آپ فوری طور پہ اس کا تدارک کریں. سب سے پہلی چیز جو اس سلسلے میں ہے وہ خالص شہد ہے، کہ اگر آپ کو خالص شہد ملتا ہے اور اگر آپ کے پیٹ میں درد ہے، آپ کو لوز موشن آنے شروع ہو گئے ہیں، تو آپ فوری طور پہ شہد کو گرم پانی میں ڈال کر پینا شروع کر دیجئے. اس سلسلے میں بہی دانہ بہت عمدہ چیز ہے. جب کوئی بھی دوا فائدہ نہ کر رہی ہو تو بہی دانہ لے لیا جائے، اور تقریباً 10 گرام کے قریب ایک گلاس میں ڈال کے تھوڑی دیر میں اس میں پورا لعاب بن جائے گا، تو اس کو کسی کٹوری میں اچھی طریقے سے پھیٹنا شروع کر دیجئے، اور پھیٹنے کے بعد اس کا جو لعاب ہے، اس لعاب کو مقداراً وہ اگر زیادہ ہو جائے تو اس کے جتنے بھی اوپر بہی دانہ ہے اس کو کسی کپڑے میں ڈال کے چھان لیجئے، یا موٹی چھننی سے اس کے چھلکے جو ہے وہ بہی دانے کے وہ الگ کر دیے جائیں، اور پھر وہ لعاب جو ہے فوری طور پر بچوں کو یا بڑوں کو پلایا جائے. تو وہ بیسیکلی بہی کا جو لعاب ہوتا ہے وہ اس چیز کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے، اور پیٹ کے امراض میں، پیچش میں، امیبیائی پیچش میں، اور یہاں تک کہ اگر آنتوں میں السر ہو جائے، آنتوں میں زخم ہو جائے، اس کے لیے بھی بہی دانے کا یہ لعاب بہت عمدہ دوا ہے. اسی طریقے سے मैंने जैसे अर्ज़ किया कि गले की बीमारियां इस मौसम में बहुत हो जाती हैं, सिलसिले में अलसी बहुत उम्दा चीज़ है। अलसी दाना तकरीबन 5 ग्राम ले लिया जाए, मलताज की फली जो तकरीबन 5 ग्राम ले ली जाए और उसको पानी में उबाल के उसके गरारे किए जाएँ, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अपने घरों में सिरका रखिए, सिरका वो चीज़ है कि आप चाहे तो सालन में डाल लीजिए या अपने सालन जब प्लेट में डालें उस वक्त आप सिरका डालें, या प्याज और सिरका जो है अमूमन आपने देखा कि बड़े जो हमारे हैं वो अमूमन सिरका घरों में रखते थे, इन दोनों में ख़ास तौर पे बहुत उम्दा होता है। और भी कई तजावीज़ मैंने कल दी जिसमें पुदीने के बारे में भी मैंने बताया कि पुदीना इस सिलसिले में बेहतरीन चीज़ है। हमें बारिश में जो सबसे अहम चीज़ होती है कि पानी का इस्तेमाल जो है वो इस अंदाज़ से करना है कि अमूमन जो बारिश का पानी है उसके साथ गटर का पानी जो है वो मिक्स होके हमारे टैंकों में चला जाता है। यानी कि बाज़ दफ़ा तो ये होता है कि सालों गुजर जाते हैं। अगर आप सबसे मैं सवाल करता हूँ, पाकिस्तान के तमाम आवाम से सवाल करता हूँ कि आप अपने नीचे वाले टैंक और ऊपर जो छत के ऊपर जो टैंक होता है उसकी सफाई आपने कब करवाई, तो आप हर एक जवाब देने के बजाय दांतों में उंगलियां ले लेगा कि 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। तो ये बड़ी अहम चीज़ है कि बारिश के ज़माने के बाद उनके ढक्कन इतने मजबूत नहीं होते कि वो बारिश का पानी खड़ा होता है तो वो टैंकों में दाखिल हो जाता है, जो हमारे पेट के अमराज की वजूहात बनता है, और वही पानी ऊपर की तरफ जाता है और वो पानी हम खाने पीने की चीज़ों में भी इस्तेमाल करते हैं, चाय बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए इन दिनों में ख़ास तौर पे अपने टैंकों को जब बारिश ख़त्म हो जाए तो उसकी सफाई सुथराई और टैंक की सफाई का ख़ास ख्याल रखें और उसको बाकायदा साफ़ करके और गंधक जो है जो बाज़ार में मिलती है उसके टुकड़े टैंक के अंदर डाल दी जाएँ, चाहे वो नीचे हो या ऊपर हो। तो ये बड़ा ज़रूरी चीज़ है कि बेसिक चीज़ पानी है। पानी आपके घर का गंदा आएगा। मैंने तो फ्लैट सिस्टम में भी ये देखा कि बड़े बड़े टैंक होते हैं लेकिन उनकी सफाई का कोई खातिर ख़ाह इंतज़ाम नहीं होता, तो उसमें भी सफाई करके और इसमें जो गंधक का है या पिंकी के नाम से जो केमिकल आता है वो डाला जाए तो जिससे आपके पानी भी साफ़ हो जाएगा और आपकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी। बारिश बेशक एक रहमत है, एक हमारे लिए बरकत है, और यही पानी हमारे डैमों में जमा होता है और फिर वहाँ से उसको प्योरीफाई करके फिर हम उसी पानी को पीते हैं। लेकिन जो शहर के अंदर पानी जमा होता है उसमें चूँकि हमारी गटर लाइनें 40 साल पुरानी बनी हुई हैं, वो भर जाती हैं, वो ओवरफ्लो जाती हैं, तो जो पानी गटर का होता है वो अमूमन बारिश के पानी के साथ हमारे घरों में भी दाखिल होता है। तो इस चीज़ का इंतज़ाम रखिए कि अगर ऐसा कुछ होता है आपके इलाकों में, अगर कीचड़ है आपके इलाकों में, बारिश का पानी अब तक खड़ा हुआ है, तो आप फलाही तौर पे अब लोगों से पैसा जमा करके मिट्टी का तेल जो है वो ख़रीद के और वो पूरे इलाके में छिड़का जाए ताकि उसमें जो छोटे छोटे से कीड़े पैदा हो रहे हैं और ये हमारे बीमारियों का सबब बनते हैं। और अभी मैं ये भी आपको बात बताऊँ कि हमारे रास्ते में ही मैंने देखा कि एक फ्रूट वाला है, एक फ्रूट वाला जो है वो फ्रूट काट के उसको फ्रूट चाट या किसी अंदाज से फ्रूट बेच रहा है और उसने ठेले में उसको सजा के रखा है और उसके बराबर में गटर का 2-2 फीट पानी खड़ा हुआ है। उसको इस चीज़ का ख्याल नहीं है कि वो गटर का पानी वहाँ पे और वो खाने पीने की चीज़ का ठेला रखे और वो अल्लाह के बंदे सब उससे जो है वो फ्रूट ख़रीद के खा रहे हैं। और वो फ्रूट किस किस्म का होगा कि वो सिर्फ बीमारी में मुब्तला करने वाला फ्रूट होगा, गले हुए फ्रूट होंगे, और दूसरा ये कि गटर के पानी के पास। तो इस सिलसिले में भी हमें ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का जो है हम दोष जो है हुकूमत पाकिस्तान को दे दें कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही। इस सिलसिले में आप ख़ुद कर सकते हैं, 4 आदमी खड़े हो जाएँ और आप कहें कि ऑस्ट्रेलिया वालों को कि इधर से हटा दो, इधर खाने वाले इंसान के बच्चे हैं वो बीमार हो जाएंगे। तो उसको आप ख़ुद जहाद करें इस सिलसिले में और हमारे शहर के अंदर जहाद करें कि जहाँ भी गंदा पानी जमा है वहाँ पे कम से कम मिट्टी का तेल तो आप छिड़क सकते हैं। तो ये कीजिए, इससे हमारी उमूमी सेहत अच्छी रहती है। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हैज़ा जो है वो फैलने की वजूहात भी जो है वो ये मक्खियाँ बनती हैं। तो इस सिलसिले में, पाकी के सिलसिले में, जैसे हमें पता है कि पाकी और सफाई जो है निस्व ईमान है, तो इसमें जो हमें ज़रूर कोशिश करनी है अपने सेहत के हवाले से। इस पर मज़ीद बात करते हैं नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर से वक्फ़े की जानिब बढ़ते हैं और आपसे बात करते हैं वक्फ़े के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वक्फ़े के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाज़िर ख़िदमत हैं। हमारे कल के प्रोग्राम में कुछ सवालात के जवाबात रह गए थे, इससे पहले कि हम मज़ीद कॉलें लें पहले हम कल के जवाबात देते हैं। इसमें पहला सवाल हमारे पास नजमा साहिबा रावलपिंडी से इन्होंने किया था, और इन्होंने दर्द के बारे में कहा था, और मैंने ये नुस्खा आपको बताना है कि अलसी, मेथी दाना, अजगन, नागोरी और सौंठ, ये चार चीज़ें जो है आप हम वज़न ले लीजिए और 5 ग्राम सुबह और शाम लीजिए। चाहे तो तमाम दवाएं 100-100 ग्राम ले लीजिए और इसको पीस के रख लीजिए। सुबह आप 5 ग्राम और शाम 5 ग्राम आप नीम गर्म पानी से ले लीजिए, इससे बेहतर हो जाएगा। इसी तरीके से शाइस्ता साहिबा फैसलाबाद, आपने सवाल किया था बेऔलादी का, और इसमें चूँकि कई कॉजेज़ होती हैं, इसमें मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि प्रोग्राम के आखिर में स्लाइड पे मेरा टेलीफोन नंबर आएगा, आप उधर से फ़ोन नंबर करके एड्रेस ले लीजिए और अपने रिपोर्ट्स मेरे पास भेज दीजिए, तो इंशाल्लाह ताला उसको देखकर मैं जो बेहतर चीज़ें बता दूंगा। फ़ायज़ा साहिबा नौशेरा से थी, इन्होंने बताया कि चक्कर इनको आते हैं, अमूमन जो है वो सर घूमता है, बैठे भी खड़े भी। तो फ़ायज़ा साहिबा आपके लिए जवाब ये है कि आप दो चीज़ें ले लें, सेब का मुरब्बा आप ले लें, उसमें आधा सेब लेके थोड़ा सा धो लीजिए, और इसी तरीके से आमला, इसका मुरब्बा मिलता है, मुरब्बा आमला, सेब, मुरब्बा आमला, मुरब्बा बही, तीन चीज़ें आप मंगवा लीजिए, और इसको तकरीबन 10-10 ग्राम इतने बड़ा बड़ा पीस ले लें, आमले का एक पूरा पीस ले लें, बही को भी आधा पीस लेके इसको धो लीजिए, और उसके बाद तीनों को ग्राइंड करके या इसी तरीके से आप सुबह रोज़ाना कम से कम 3 हफ्ते तक खाइए। इससे आप देखेंगे इंशाल्लाह आपके चक्कर जो बेहतर हो जाएंगे, और इसको आप 3 हफ्ते तक हर सूरत में इस्तेमाल कीजिए। साइदा साहिबा की कॉल थी आसाबी कमज़ोरी, इसके लिए कमज़ोरी भी थी, इसके लिए आप ये कीजिए कि दालचीनी 100 ग्राम ले लें, सौंठ 100 ग्राम ले लें, बादाम 200 ग्राम ले लें, और इसको तीनों को पीस लीजिए, और पीसने के बाद आधा किलो शहद में इसका माजून बना लीजिए, शहद में मिला के सुबह 1 टेबल स्पून दूध के साथ, शाम 1 टेबल स्पून दूध के साथ ले लीजिए। हमारे पास कॉलर हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कॉल मेरे ख्याल से ड्रॉप हो गई। तो बुनियादी तौर पे हमने कल के जो 4 जवाबात थे वो आपको दे दिए, और इस प्रोग्राम का मकसद भी हमारा यही है कि जो मकदारन में जो चीज़ें बताता हूँ, जो चीज़ें आपको मैं बताता हूँ, उसको उस मकदार के साथ अगर आप लेंगे तो अल्लाह ताला उसमें ज़रूर शिफा देते हैं, और शिफा सिर्फ अल्लाह ही के हाथ में है। हमारा जो मौजू था उसमें कई चीज़ें मैंने आज बताई कि बरसात में हमको किन चीज़ों से महफूज रहना चाहिए। इसके साथ एक छोटी सी अर्ज़ और करनी थी मुझे कि सैलाब जो है वो पाकिस्तान के कई मकामात पे, पंजाब में, सिंध में एक्सेप्ट, यानी कि वो ये चीज़ जो है वो उम्मीद है कि शायद सैलाब आए, तो उस सिलसिले में भी आपसे कुछ अर्ज़ करूँगा। पहले हमारे पास कॉल्स हैं, उनको लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन सा, आप कहाँ से? मैंने पहले रिकॉर्ड करा दिया आपकी, मोहम्मद रियाज। जी आपका क्या सवाल है बताइए। मेरा सवाल ये, मेरे कब्ज और गैस की शिकायत है, बड़ा और छोटा पेशाब नहीं आता। अच्छा, ऑपरेशन भी करा चुका। उमर? उम्र मेरी 69 है। कहाँ से बोल रहे हैं आप, किसी शहर से? रावलपिंडी इस्लामाबाद से। चलिए ठीक है, आपको जवाब देते हैं, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। आप एक और कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये कॉल ड्रॉप हो गई मेरे ख्याल से। हम फिर लेते हैं इनका भी कॉल, बीच में जो कॉल ड्रॉप हो जाती है मौसम की वजह से भी बाज़ दफ़ा लाइन में प्रॉब्लम हो जाती है। मोहम्मद रियाज साहब रावलपिंडी से आपका सवाल कि आपको कब्ज़ भी आता है और आपको पेशाब का मसला भी है। इसमें देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड्स का जो है वो हमको देखना होता है कि अमूमन आपकी उम्र जो है वो 70 के करीब है, तो इसमें ये देखना होता है कि बार दफ़ा प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो बढ़ जाते हैं। इस सिलसिले में जो सबसे अच्छी चीज़ है वो गोगल है, कि गोगल एक गोंद होता है, उसे आप तकरीबन 2 ग्राम के करीब उसको ले लें, यानी कि ज़्यादा मंगवाइए, 2 ग्राम के करीब जो है आप उसे पीस लीजिए, और पीसने के बाद पानी के साथ उसे लीजिए, उससे काफ़ी बेहतरी आएगी। और इसी तरीके से आप अगर चाहें तो नौशादर, एक चूर्ण बना लीजिए जिसमें नौशादर होती है, और इसमें थोड़ा सा आप काला नमक डाल के और एक चूर्ण सा बना लें और इसमें महफूज रखें शीशी के अंदर और इसको सुबह शाम आधा आधा चमचा कहेंगे, इससे पेशाब का मसला होगा। कब्ज़ के लिए आप नुस्खा लिख लीजिए, सना मक्की 100 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम, मुलट्ठी 100 ग्राम, आप तीन चीज़ें ले लीजिए और तीनों चीज़ों को पीस लीजिए। पीसने के बाद रात को सोने से पहले आप एक एक चमचा आप लेंगे तो आप देखेंगे इंशाल्लाह आपके ये देरीना कब्ज़ का मसला भी हल हो जाएगा। तो ये आप इस्तेमाल कीजिए। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हकीम साहब, मैं बुरे वाला से मोहम्मद इमरान फैसल बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए, सवाल बताइए इमरान साहब। बीमारी यह क्या, मेरा एक चाचू है, उसकी उम्र तकरीबन 45-50 साल है, उसके पेट में पानी पड़ गया है। अच्छा, और दवाई भी ले रहे हैं, उससे पानी तो तकरीबन कंट्रोल हो गया है। तो ऐसी चीजें बताएं जिससे ना देसी, जिससे उसको फायदा हो। और दूसरा सवाल यह है कि मेरी बेटी है 2.5 साल की। जी जी। और ना वो ना बैठती है ना बोलती है, उसको ना दिमाग को मसला है। अच्छा अच्छा, मेहरबानी करके कुछ चीजें बता दें। आपके इमरान साहब, ये जो आप बता रहे हैं जिनको इस्तस्काए लेमी या एडिमा है, तो इनको क्या जिगर का भी कोई मसला है? नहीं, जिगर का मसला नहीं है, बेटी को, चाचू को है जिगर का मसला। मैं उनकी ही बात कर रहा हूँ, चाचा की ही बात कर रहा हूँ कि उनको जिगर का क्या मसला, हेपेटाइटिस है उनको? आवाज बहुत थोड़ी आ रही है आपकी। जिगर का क्या मसला है, हेपेटाइटिस है उनको या और कोई सोराइसिस का मसला है? चलिए ठीक है, आपको जवाब। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से? जी मैं मोहम्मद सईद बात कर रहा हूँ, फैसलाबाद से। फैसलाबाद से जी, फरमाइए जी। मेरा सवाल ये है कि जब बरसात का मौसम आता है तो ना हमारे मेरे पैरों में जुड़ियां सी पड़ जाती हैं और कट लग जाते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। और स्वेलिंग शुरू हो जाती है। अच्छा अच्छा, तो ब्लीडिंग तो नहीं होती, खून तो नहीं आता? नहीं नहीं, खून नहीं आता ना, वो पीप सी आनी शुरू हो जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, इंशाल्लाह ताला मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आप अपने टीवी का अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कौन सा, आप कहाँ से? मैं अब्दुल करीम बोल रहा हूँ, पंडित जी। जी यार, ब्लड प्रेशर के बारे में बताना था कि ब्लड प्रेशर हाई होता है हमेशा बहुत ज्यादा, इसके बारे में आप कुछ बता देना कि इसकी क्या इलाज है। तो ब्लड प्रेशर कितना आपको हाई होता है? तकरीबन 150-100 तक पहुंच जाता है। 150 और नीचे का 100 हो जाता है। आपकी उम्र कितनी? उम्र तकरीबन 33 साल है। 33 साल, ठीक है जनाब, आपको इसका जवाब देते हैं, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा, आप कहाँ से? मैं मोहम्मद रजा बात कर रहा हूँ, लाहौर से। जी रजा भाई बताइए। मेरे बड़े भाई हैं, 45 की एज है, उनके थाई और हिप ना बहुत ज्यादा, यानी कि वजन है, असल मोटापा है उनको, पेट उनका अंदर है लेकिन हिप और थाई बहुत बड़े हैं। अच्छा, तो काम की नौइयत क्या है, वो क्या काम करते हैं? ज्यादातर उनका बैठे रहने का काम है उनका ज्यादातर। अच्छा, बैठे रहते हैं, ठीक है जनाब, आपको इसका बताते हैं, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कौन साहिबा कहाँ से? जी हकीम साहब, वो 3 साल की बच्ची है, उसको कब्ज़ बहुत रहता है। आप कहाँ से बोल रही हैं? और बहुत तकलीफ से बोल रही है। आप कहाँ से बोल रही हैं ताकि मुझे रेफरेंस रहे जवाब देने में? कराची, कराची, कराची से बात कर रही हूँ। नाम बताइए। ठीक है जनाब, अजरा। ठीक है जनाब, ठीक। हमारे पास एक और कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन सा है, कहाँ से? कोयटा से बात कर रही हूँ, कुरतलेन। जी कुरत। जी सर, मेरे मैदे का मसला है, मेरे मैदे में बहुत दर्द होता है और सूजन भी होती है, सूज जाता है मैदा बहुत ज्यादा। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। और फिर उसके बाद बदहजमी हो जाती है, कोई चीज खाती हूँ तो उससे बदहजमी हो जाती है। चले ठीक है। और वेट भी थोड़ा सा ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है? आपकी उम्र कितनी है? मेरी एज है 27। ठीक है जनाब, आपको बता। और हाथ पांव बहुत ज्यादा जलते हैं, गर्म रहते हैं बहुत ज्यादा। चलें ठीक है, میں آپ سے جواب دیتا ہوں. قرۃ العین آپ کا بہت شکریہ. کوئٹہ سے تھی وہاں پہ ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ عظیم صاحب سردار جاوید بول رہا ہوں مظہر آباد سے. میری بیٹی ہے اس کی عمر تقریباً 17 سال ہے. اس کے ہاتھوں میں بہت زیادہ پسینہ آتا ہے خاص کر گرمیوں میں سردی میں بھی آتا ہے. اس طرح ہے جس طرح وہ گلاس سے پانی گرتا ہے اس طرح پانی سے پسینہ آتا ہے. وہ تقریباً فرسٹ ایئر میں پڑھتی ہے. وہ پڑھنے میں بڑی لکھنے میں بڑی اس کو دشواری پیش آتی ہے. بہت ساری دوائیاں بھی لی ہیں ٹیسٹ بھی لیے ہیں کروائے لیکن ڈاکٹر یہ بتا رہے ہیں یہ اسپیشل ہے یہ ٹھیک نہیں ہوگی اس کا کوئی علاج نہیں ہے. مہربانی اگر کوئی علاج بتا دیں. ٹھیک ہے جناب بہت شکریہ. مظفر عباس سے ہمارے پاس جوابات دینے کے خاصے ہو گئے. تو اس میں سب سے پہلا سوال جو ہمارے پاس تھا بوری والا سے عمران صاحب ان کے چچا کا مسئلہ تھا ایڈیما کا ان کو مسئلہ ہے اور ان سے چونکہ کمپلیٹ بات نہیں ہو سکی اور اس میں یہ ہے کہ آپ ایک جڑی بوٹی کا نام لکھ لیجئے. نمبر ایک آپ لکھیں اونٹ کٹارا. اونٹ کٹارا 100 گرام لے لیجئے. کاسنی 100 گرام لے لیجئے اور اسی طریقے سے مکو جو ہے 100 گرام. تینوں چیزوں کا پاؤڈر بنا لیں 100 100 گرام اور 5 گرام صبح 5 گرام شام ان کو دیجئے. اور اسی طریقے سے اجوائن دیسی اجوائن جو ہے دیسی لے لیں اور اس کو یہ کریں کہ تقریباً 2 چٹکی اجوائن کو آدھی پیالی پانی میں ڈال کے اور ذرا سا اس کو ابال لیں اور وہ پانی ان کو دن میں 3-4 دفعہ ایک ایک ٹیبل اسپون دیجئے یعنی کہ آدھا کپ پانی جو ہے وہ 4 مرتبہ میں تقسیم کر دیجئے. تو یہ بھی ایڈیما کے لیے بہت عمدہ چیز ہے. اور اسی طریقے سے جو جگر کی آپ دوائیں دے رہے ہیں وہ آپ جاری رکھیں اور جو میں نے بتایا ہے کاسنی کا اور اونٹ کٹارا اس کا پاؤڈر مکو 3 چیزوں ملا کے یہ ان کو صبح شام دیجئے اللہ ان کو شفا دے گا. اور اسی طریقے سے فیصل صاحب فیصل آباد سے محمد صاحب کو یہ ان کا ہمارے پاس فون تھا انہوں نے بتایا کہ برسات کے دنوں میں ان کے پیروں میں کچھ ایسے کٹس وغیرہ لگ جاتے ہیں. اس کے لیے آپ ایک مرہم بنا لیجئے اور مرہم اس طریقے سے ہے کہ موم آپ کو لینا ہے موم زرد آپ لے لیجئے 1 پاؤ. اصلی گھی جو ہے وہ آپ 1 پاؤ لے لیجئے اور ان دونوں کو توے میں گرم کیجئے اور جب بالکل پانی بن جائے تو اس میں 5 گرام کافور ڈال دیجئے اور اس کو کسی ڈبے میں محفوظ کر لیجئے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا. وہ مرہم جو ہے ان زخموں میں بھر دیا کیجئے اور اس کے ساتھ اس میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے نشانات بھی ختم ہو جائیں تو اس کو جب لگایا کریں مرہم کو اس میں قسط شیری جو ہے آپ لے لیا کیجئے. قسط شیری اور مہندی کے پتے 2 چیزیں آپ جو ہے پسوا لیجئے اور یہ پاؤڈر الگ رکھیے. اس مرہم کے ساتھ آپ ان جگہوں پہ مرہم میں قسط شیری اور مہندی کے پتے کا پاؤڈر ملا کے ان جگہوں پہ بھر دیجئے تو یہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا یہ مسئلہ حل جائے گا. اور ویسے بھی پاؤں میں جو بھی زخم ہو اس کے لیے مہندی بڑی عمدہ چیز ہے کہ مہندی کا پاؤڈر جو ہے وہ کیا جائے مہندی کو تازہ استعمال کیا جائے. اور اس کے لیے یہ بھی ہے کہ قسط شیری اور مہندی کے پتے کا جوشندہ لیا جائے کہ آپ جو ہے تقریباً 2 گرام کے قریب مہندی کے پتے اور 2 گرام کے قریب قسط شیری کو پانی میں ابال کے وہ بھی پیجئے تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ زخم جلد سے جلد آپ کے بھر جائیں گے. ہمارے پاس ایک اور کالر ہیں جنہوں نے بلڈ پریشر کے بارے میں بتایا. تو انہوں نے 150/100 دیکھیں بلڈ پریشر کے لیے یہ ہے کہ اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. اپنے گردوں کا چیک اپ کرائیے اور ابھی فی الحال جو ہے چھوٹی چندن آپ بازار سے منگوائیے. چھوٹی چندن آپ منگوائیے 50 گرام. دھنیا لیجیے آپ 100 گرام اور اسی طریقے سے کالی مرچی 50 گرام یعنی کہ 50 گرام جو ہے اسرول 50 گرام کالی مرچ اور 100 گرام ثابت دھنیا ان تینوں چیزوں کو پیس لیجئے اور پیسنے کے بعد آدھا چمچہ یعنی 1 گرام کے قریب یا 1.25 گرام کے قریب صبح پانی سے لیجئے اور شام اثر کے ٹائم پہ اس سے آپ کا بلڈ پریشر انشاءاللہ کنٹرول ہو جائے گا. ناظرین یہاں پر ہم ایک مختصر سے وقفے کی جانب پڑھتے ہیں. آپ سے ملتے ہیں وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وقفے کے بعد آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. ہمارے پاس جو کالرز ہیں ان کا جواب ہم دیتے ہیں. سب سے پہلے تو بورے والا سے عمران صاحب نے اپنے چاچا کے بارے میں پوچھا اور بچی کے بارے میں ایک بتایا تھا جو 3.5 سال یا 3 سال کی ہے اور اس میں انہوں نے بتایا کہ وہ چل نہیں سکتی اور یہ ریٹائرڈ یا اسپیشل بچے جو ہیں اس میں انہوں نے بتایا کہ اس کے ساتھ ہے. اس کے دیکھیے जो इलाज होगा उसमें सबसे अहम चीज़ जो होती है कि सबसे पहले तो इसकी टांगों में जो है आप जैतून का खालिस तेल लेके और इसकी आप मालिश किया करें। रोगने बाबूना जो है इसे आप सर पे इसके लगाया कीजिए और इसी तरीके से इसे आप कोशिश ये करें कि आकर करहा आप असल ले लें, 1 ग्राम के करीब वो पाउडर ले लें और 1 ग्राम पाउडर तकरीबन इसको आप ले लें और उसको जो टेबल स्पून होता है 1 टेबल स्पून शहद के अंदर 1-1 चुटकी वो मिला के और उसको रोज़ाना खिलाया कीजिए। और गाँव ज़बान ऊद सलीफ वाला ये खमीरा होता है ये बाज़ार से मंगवा लीजिए और इसे जो है इस्तेमाल करें। आधा आधा चमचा इसको रोज़ाना सुबह और असर के टाइम पे दीजिए, इंशाल्लाह इसके दिमाग में जो कमज़ोरियाँ हैं वो कुछ अरसे बाद बेहतर हो जाएंगी। हमारे पास दूसरा एक और सवाल है जिसमें रज़ा साहब ने हमसे बताया कि लाहौर से थे, इन्होंने बताया कि किसी के रेफरेंस से कि अमूमन इनके जो वज़न जो है वो ज़्यादा हो रहा है टांगों में और कूल्हे की तरफ वज़न ज़्यादा हो रहा है, इसमें सबसे पहले तो आप चिकनी चीज़ें चावल बंद कर दीजिए और इसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो यही है कि परहेज़ किया जाए चिकनी चीज़ों का और ठंडी चीज़ों का। और वज़न के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बर्गे सदाब ले लीजिए 100 ग्राम आप ले लें, इसी तरीके से इसमें सफ़ेद ज़ीरा जो है आप 100 ग्राम ले लें और ग्रीन टी जो है वो आप 100 ग्राम ले लें। इन सब चीज़ों को एक 3 चीज़ों को आप मिला लीजिए और मिलाने के बाद इसको तकरीबन 5 ग्राम के करीब 1 गिलास पानी में डाल के उबाल के इसका जो जो शंदा या पानी जो होगा वो आप सुबह शाम पीजिए, इससे काफ़ी बेहतरी आएगी। और कोशिश ये करें कि नमक का इस्तेमाल जो है वो भी कम करें और जो सालन वगैरह उसमें नमक कम डालें, इससे काफ़ी बेहतरी रहेगी। लौकी भी इस सिलसिले में बहुत उम्दा चीज़ है कि लौकी को आप ऊपर से उसके छिलका हटा के थोड़ा सा उसको भपा लीजिए और भपाने के बाद इसको ग्राइंडर में डाल के इसका शरबत जो है वो 1 गिलास रोज़ाना इनको पिलाइए, इससे इंशाल्लाह अल्लाह शिफा दे देगा। इसी तरीके से कराची से अज़रा साहिबा ने फ़ोन किया, 3 साल बच्ची है उसे कब्ज़ का मसला है, इस सिलसिले में जो सबसे उम्दा चीज़ है मुनक्का जो है बहुत उम्दा चीज़ है। और इसी तरीके से अंजीर जो है बड़ी अच्छी चीज़ है, मुनक्का 3 अदद ले लीजिए और 1 अदद अंजीर ले लें, इन दोनों को अच्छी तरीके से पानी में उबाल के इसका पेस्ट सा बना के और बच्ची को खिलाना शुरू कीजिए, इससे काफ़ी बेहतरी आएगी। और जो मौसम के जो फल हैं ख़ास तौर पर सर्दा गर्मा आजकल आया हुआ है इसका इस्तेमाल बच्ची को करवाइए तो इससे इंशाल्लाह ताला इसका कब्ज़ बेहतर होगा। एक और हमारे पास कॉलर कुरतुल ऐन साहिबा कोयटा से इतना हमारे पास हैं और इन्होंने जो सवाल किया था इसका जवाब मैं आपको देता हूं, लेकिन हमारे पास एक कॉलर वेट कर रहे हैं उनसे बात कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हकीम साहब। जी कौन सा आप कहां से भाई? जी नबील बात कर रहा हूं लिया से। जी फरमाइए नबील साहब। जी हकीम साहब मेरा 12 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था बाइक से। ठीक। तो मेरा घुटना जो है वो टूट गया था, उसकी जो सपोर्ट होती है एक साइड की। जी जी। अब जो है वो मुझे तकरीबन 2 साल से वो बहुत ज्यादा उसमें पेन होता है, अगर मैं थोड़ा सा चल लूं ज्यादा देर खड़ा रहूं या थोड़ा सा भी वेट उठा लूं तो वो मेरे बहुत ज्यादा पेन शुरू हो जाता है, मुझे चला भी नहीं जाता। ठीक। तो मैंने डॉक्टर से मैंने सब एक्सरे वगैरह करवाए, वो कह रहे हैं आपकी हड्डी में कोई मसला नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन मुझे घुटने में बहुत ज्यादा जब पेन होता है तो मैं चल भी नहीं सकता। 3 दिन लेगामेंट्स ये जो अंदर के टिश्यूज डैमेज हुए थे डॉक्टर ने बताया था? जी डॉक्टर साहब ने टिश्यूज का तो नहीं, उन्होंने कहा था कि घुटने के लेफ्ट और राइट सपोर्ट होती है घुटने को अपनी जगह पे रखने के लिए, लेफ्ट साइड की आपकी सपोर्ट जो है वो टूट गई थी और मुझे पेन भी वही होता है लेफ्ट साइड पे घुटने के। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है जनाब, मैं आपको जवाब देता हूँ नबील साहब। वहाँ पर एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा आप कहाँ से? हसैन बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी सवाल बताइए। जी कीम साहब मेरा ना बाल बहुत गिरते हैं। अच्छा उम्र कितनी है भाई आपकी? मेरी 30। ठीक है जनाब, वो नजला वगैरह तो नहीं रहता आपको ज्यादा? नजला कभी कभार रहता है, बंद बंद काम नहीं जो होता है वो रहता है। अच्छा अच्छा चलें ठीक है इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास जो जवाबात हैं मैं करता हूँ, सबसे पहले तो कोयटा से कुर्रतुल ऐन साहिबा का फ़ोन था और इन्होंने मैदे में दर्द और सूजन का बताया है। मैदे में दर्द और सूजन के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है वो अर्क सौंफ है, आप या तो अर्क सौंफ मंगवा लीजिए या तकरीबन 5 ग्राम के करीब सौंफ ले लीजिए और इसे इस तरीके से कीजिए कि सौंफ 5 ग्राम के करीब यानी कि 1 टेबल स्पून ले लीजिए, पुदीने की 40 पत्तियाँ, छोटी इलायची 1 अदद आप ले लें और अदरक का 2 इंच का टुकड़ा, ये चारों चीज़ें जो हैं आप 1 गिलास पानी में उबालिए और उबालने के बाद ये पानी दोपहर को और रात को खाना खाने से पहले जो है आप ले लिया कीजिए, ये बहुत उम्दा। इसके अलावा आपने बदहज़मी का भी बताया, उसके लिए ये है कि एक आप महलूल बना लीजिए जिसके अंदर सबसे पहले जो है आपको अनारदाना लेना है, सूखा आलू बुखारा लेना है, ज़रिश्त लेनी है और इन तीनों को हम वज़न यानी कि 100-100 ग्राम ले लीजिए और इसको जो है अच्छी तरीके से तीनों चीज़ों को पानी में पका के इसको छान लीजिए और इस पानी के अंदर आखिर में जो है आप चीनी मिला के इसका एक तार सा बन जाए तो इसमें आखिर में जो है 50 ग्राम तबाशीर डाल दीजिए, तबाशीर असल वाली लीजिएगा। ये डालने के बाद इसको आप किसी शीशे में महफूज फ्रिज में रख दीजिए, रोज़ाना 1-1 टेबल स्पून 3 टाइम आप खाइए, आपका ये मसला भी बदहज़मी का इंशाल्लाह ताला हल हो जाएगा। जहाँ तक वज़न की आपने कुर्रत आपने बात की तो वज़न के लिए है कि आप अब बाज़ार से एक अरक मंगवा लीजिए जिसे हम अरके मको अरके अजवाइन दो चीज़ें आप मंगवा के और उसको महफूज कर लें मिला के और आधी आधी प्याली सुबह शाम पीजिए। सरदार साहब कोई मुजफ्फरबाद से थे, इन्होंने बच्ची के मुतालिक बताया कि बच्ची जो है उसके अमूमन हाथों में बहुत पसीना आता है। ये असल में अमूमन होता है कि बार दफ़ा कुछ ऐसे जिस्म के अंदर कमज़ोरियाँ होती हैं, बाज़ हुकमा हज़रात यही कहते हैं कि ये अमूमन जिगर की गर्मी से ही होता है, तो इसमें आप कोशिश ये कीजिए कि इनको ठंडी चीज़ें दिए, खीरे का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, खीरे को लेके और उसे कूट लीजिए और एक कपड़े की पोटली के अंदर जो उसे रख के उसके हाथों में कम अज़ कम 10-15 मिनट दिन में 2-3 मरतबा ऐसा कीजिए खीरे को जो है वो कपड़े में रखे ताकि उसका जूस उसकी हथेलियों में लगता रहे। और इसी तरीके से ज़ाफ़रान इस सिलसिले में बड़ी उम्दा है कि जिन लोगों के हथेलियों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो 2 ग्राम के करीब ज़ाफ़रान भी छोटे से मलमल के कपड़े में पोटली बना के दोनों हाथों में इस तरीके से दबा के रखें तो 2-3 हफ्ते में आप देखेंगे रिज़ल्ट आएगा। जहाँ तक ग़िज़ाओं की बात है, गर्म ग़िज़ाएँ इनको बिल्कुल मत दीजिए और जिस तरीके से मैंने ये बताया था ये अनारदाना ज़रिश्त और आलू बुखारे का जो मुरक्कब बना के देना है उसमें आखिर में तबाशीर ये भी बच्ची को दीजिए, इंशाल्लाह ये बेहतरी की तरफ आ जाएगी। यहाँ पर एक कॉलर है उनसे बात करते हैं। जी अस्सलामुअलैकुम। जी कौन साहब, कहाँ से? मोहम्मद अकरम सर। जी कहाँ से बोल रहे हैं सर, सवाल बताइए। भावलपुर से सर। जी सब सवाल बताइए सर। पाँव में जलन होती है और मेदे में भी तकलीफ होती है, दर्द होता है। अच्छा। और सर में शदीद दर्द होता है, सुबह से 36 घंटे तक जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी सर, पास एक और कॉलर है उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहिबा, कहाँ से? मैं सदा बात कर रही हूँ, बुरेवाला से। ठीक हकीम सर, मुझे ना हेपेटाइटिस सी का प्रॉब्लम है और मेरी एज 28 है। अच्छा। और दूसरा मसला मेरा ये है कि मेरे हाथों की वेने फूलती हैं। अच्छा। हाँ जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जवाबात की तरफ आते हैं। इसमें लैया से नबील साहब का टेलीफोन था, घुटने में दर्द या एक्सीडेंट का इनका मसला है। इसमें देखिए दो चीज़ें हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप घी गवार जो होता है एलोवेरा का जेल ले लें और उस जेल को जहाँ पे आपके दर्द होता है रोज़ आना सुबह राउंड द क्लॉक इस तरीके से जो है उसको मलते रहिए, कम से कम 10 मिनट तक के उसको आप सेक दें, यानी कि एलोवेरा की जेल से घी गवार का जो गूदा होता है उसकी बात कर रहा हूँ उससे आप कीजिए। और इसी तरीके से आप कोशिश ये करें कि जो एक मैं दवा बता देता हूँ, अलसी दाना आप ले लीजिए 100 ग्राम और इसी तरीके से मेथरे जो है वो 100 ग्राम ले लीजिए और अलसी दाना 100 ग्राम ले लीजिए, इनको आप अच्छी तरीके से पीस के सुबह शाम आप लेंगे। इसी तरीके से मूसली सफ़ेद जो है इसे आप ले लें, मूसली सफ़ेद जो है वो लेगामेंट के लिए इस लिहाज से अच्छी होती है कि विटामिन डी की डेफिशेंसी भी कम करती है, तो इसे आप मूसली सफ़ेद को लें और 1 चमचा सुबह 1 चमचा शाम चाय का ये आप लिया करें पानी के साथ, इंशाल्लाह आपका ये मसला बेहतर हो जाएगा। इसी तरीके से फैसलाबाद से हुसैन साहब थे और इन्होंने हमें बताया कि नज़ले की वजह से या कोई और वजूहात की वजह से बाल गिरते हैं। आप ये कीजिए कि दखनी मिर्च 25 ग्राम ले लीजिए, आधा किलो भुने हुए चने ले लीजिए और आधा किलो ही मिश्री ले लें, इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से पीस लीजिए, 1 टेबल स्पून सुबह, एक टेबल स्पून शाम लीजिए, इससे पुराने से पुराना नज़ला बेहतर हो जाता है। लगाने के लिए 3-4 तेल हैं वो आप लिख लीजिए। रोगने आमला अगर बाज़ार से मिल जाता है तो बहुत उम्दा है। रोगने आमला ले लीजिए, कलौंजी का तेल ले लीजिए और अंडे का तेल, रोगने बैज़े मुर्ख जिसे हम कहते हैं वो ले लें, और रोगने जैतून, ये चारों चीज़ें जो है आप अच्छी तरीके से एक बॉटल में मिला के सुबह शाम ये तेल लगाइए, इससे आपका मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। मोहम्मद अकरम साहब जो है वो भवलपुर से, उन्होंने भी बताया कि इनके मैदे में बहुत जलन रहती है, तेजाबियत बहुत रहती है। बड़ी इलायची सिलसिले में बहुत उम्दा चीज़ है, इसके लिए करना ये है कि केले का छिलका ले लीजिए। केले का छिलका जो है वो उसके अंदर का जो हिस्सा, पहले तो केले का छिलका लेके उसको तवे में थोड़ा सा सेकिए, सेकने के बाद जो है उसको चमचा से लेके उसके जो बैक साइड पर जो वो चीज़ होती है एक, उसको खुरच लीजिए और वो तकरीबन 1 टीस्पून के करीब वो बना के उसमें एक बड़ी इलायची के दाने डाल दीजिए और उसके बाद उसको मुंह में रख के अच्छी तरह चबाइए, तो इससे हर किस्म की तेजाबियत, सीने में जलन और मैदे का मसला हल हो जाता है। मैदे की जलन और अल्सर के लिए जो सबसे उम्दा चीज़ है वो जौ का दलिया है। जौ का दलिया आप इस्तेमाल कीजिए और इसका तरीका यह है कि जौ का दलिए को दलिया ले लें और उसमें चीनी डालने के बजाय शहद डालें, और ये आप कम से कम 3 हफ्ते आप लें, जौ का दलिया लीजिए और ये जो मैंने केले के छिलके के अंदर का हिस्सा जो सेक के और उसमें बड़ी इलायची के दाने मिला के रोज़ाना 1 चम्मच खाने से पहले दोपहर को ले लीजिए, आपका मसला अल्लाह ताला बहुत जल्दी हल कर देंगे। इसके बाद हमारे पास एक आखिरी कॉल है, इसमें सदफ़ साहिबा बोरीवाला से हैं और इन्होंने बताया हेपेटाइटिस सी का। देखो बेटा, बात यह है कि हेपेटाइटिस सी एक ऐसा मर्ज़ है कि जो जिसको हो जाता है वो मेंटेन करना पड़ता है, ये कि किसी चीज़ से ये ख़त्म नहीं होता, इंजेक्शन भी लगाओ तो फिर अमूमन 1 साल 1.5 साल बाद वो पलट के आ जाता है। तो कोशिश ये करना है कि जिगर दोस्त बनिए, जिगर दोस्त बनने के लिए ये है कि अगर आपको हेपेटाइटिस सी है तो आपको मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जिसमें ऊँट कटारा का पाउडर आप ले लीजिए, जिसे हम मिल्क ऑफ थैसल कहते हैं, ये बड़ी उम्दा चीज़ है। मिल्क ऑफ थैसल या ऊँट कटारे का पाउडर 50 ग्राम, दार हिल 50 ग्राम, कासनी 100 ग्राम, इन तीनों चीज़ों को आप अच्छी तरह मिला के 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम गर्म पानी में डाल के उसका जोशांदा पीजिए, इससे इंशाल्लाह बेहतर। और जो मैंने आज 2-3 मरतबा जो है वो अनारदाना और उसका जो जरिश का बताया वो आप रिपीट में रात को देख लीजिएगा और उसको आप इस्तेमाल कीजिए, अल्लाह आपको सेहत और शफा दे। जिन जिन लोगों ने कॉल किया अल्लाह ताला उनको सेहत और शफा अता फरमाए। नाजरीन, हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ आ चुके हैं, इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते किसी नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अपने मेज़बान हकीम अब्दुल बासित को इजाज़त दीजिए और रात 1 बजे हमारा ये प्रोग्राम दोबारा रिपीट में आता है, उसे आप चाहें तो देख लीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।